וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה כגן אדוני, כארץ מצרים, בואכה צוהר.